toch te gek dat jij en ik per persoon eten meer dan 30 hectare leeg per jaar. Heb jij 30 hectare? Ik zou het graag willen hebben. Is het zoveel? Ja, en ik heb 20 mensen in dienst. Dus moet je nagaan hoeveel hectare ik eigenlijk gewoon zou mogen hebben. Nou, ik moet nou vechten voor iedere vierkante meter. En hoe komt het dat wij zoveel nodig hebben? Ja, omdat mensen gewoon op de een of andere manier alleen maar voor zichzelf leven. Niet voor het leven leven. Tussen de grijstinten van baan en werkelijkheid, in het verdwijnend contrast van de late schemering, zoekt de waarheid naar haar zelfportret. Gevangen in beeld en geluid. Damocles. KRO's radiodocumentaire. Nieuw licht op mensen en gebeurtenissen. Het Hof van Ede. Centrum van Utrecht, naast het Centraal Station. Ik ga op zoek naar Guus Lieberweert. En hij heeft de stichting Het Hof van Ede opgericht. Centrum voor Klassieke Regeneratie en Reproductietechniek. En in de folder staat, in Utrecht bevindt zich een van de meest geavanceerde en breedst georiënteerde collectie gebruiksgewassen van Europa. Deze levende collectie groeit nog dagelijks en dient onder andere voor basisonderzoek naar de levende rijkdom die deze aarde herbergt. Ontwikkelingssamenwerking, publieksvoorlichting over biologische diversiteit. Teeltonderzoek van nieuwe gewassen enzovoort enzovoort. Hele mooie oude gebouwen. Wat een gedoe om het te vinden, zeg. Hallo. Wat woon je hier prachtig. Goed, hè? Het is alleen jammer al die rotzooi eromheen, maar we moeten eens kijken. Het was hier allemaal met oude gebouwen. Tjonge, en het is nou helemaal met nieuwe gebouwen. 1873. Wat een hofje. Goed, hè? Ja, maar wat een klote zo in deze stad. Goed is dat, hè? Dat hebben ze helemaal speciaal geregeld, zodat niemand er niet doorheen kan. Het is hier echt een rotzooi. Jezus, Pina. Dit is niet gewoon een rotzooi. Dit is gewoon een teringzooi, joh. Nee, joh, kom op, joh. Echt niet. Dat valt echt wel mee. Echt wel mee? Ja, kijk eens. Hoe kan je nou nog wegwijzerd worden? Nou, dat valt wel mee, want het ligt allemaal op volgorde. Maar kijk, ik ben bijvoorbeeld hier zaadjes aan het uitzoeken. En dat is in één veldje groeide dat door elkaar. En dat levert een heleboel stof op. En deze kamer houden we daar dan maar voor. Ik zit hier tussen mijn boekjes en maar even omschrijven. Omschrijf jij het maar eens eventjes. Hoe groot is het? Nou, 3 bij 3 bij 3. Dus ja? Het is een kubus van 3 bij 3 bij 3. Ja? Nou, en daar staan een paar duizend boeken in. En krantenartikelen, catalogussen en zaad. En alles neergepleurd, hè? Nee, kom op. Nou, hoe kan je ze staat dat ligt toch keurig in vakjes? Kijk. Dat is toch keurig allemaal gesorteerd? Ja, dat is wel keurig gesorteerd. Maar hoeveel kranten liggen er wel niet op elkaar? Nou, dit is de krant van zaterdag. Maar daaronder liggen alle krantenartikelen die wel interessant zijn om te bewaren. Die gaan dan weer verder naar mensen die dat weer verder gaan verwerken. Zoals? Nou, zoals een artikel wat heel belangrijk is. Argument milieu, dat verkoopt niet bijvoorbeeld. Nou, dat moet je allemaal weten. Want anders zou je ineens in zee gaan met een of andere alternatieve organisatie. Vanwege dat die beweren dat dat wel werkt. Ja. En dat doen we er niet voor. Mag er wel een muziek even uit? Ja hoor. Ja? Maar je kunt hier niet lopen. Er staan kastjes, er staat een televisie. Je hebt dan nog iets van een radio. Ja, en een videorecorder. En een bank. En hier werk je. Nou, ik hoop eigenlijk ergens anders te gaan werken, maar daar hebben we helemaal geen verwarming. Hier is nog wat? Hier is nog iets van verwarming. En het is hier al koud. Dit is jouw plek waar je vertoeft? Ja, en dan staat meestal de tv aan, de radio aan. En dan zit ik ondertussen alles nog te lezen, weer te sorteren, zodat het weer verder kan. Want het probleem is dus, wat ik doe, dat de meeste mensen die worden helemaal hopeloos overstuur van informatie verwerken. Dus vandaar dat het hier zo uitziet, want ik loop voor 20 mensen informatie te verwerken. En die kunnen het dan weer allemaal per stukje uitwerken. Ja. Dus het is een beetje vervelend ook voor mij, want ik zit 7 dagen in de week in de zooi daardoor. Inderdaad, ja. En een computer? Ja, mijn computer helpt niet om nieuwe info. Dan moet je er ook die informatie nog steeds eerst hebben. Dan kan je het pas in de computer stoppen. Dat kan je keurig sorteren in bakjes, hoor. Ja, maar ik doe dingen die te moeilijk te sorteren zijn in bakjes, omdat het veel te veel verbindingen met elkaar heeft. Dus op het moment dat er hier ergens een artikeltje staat en ergens anders een artikeltje, en dat heeft in eerste instantie niks met elkaar te maken, dat kan in tweede instantie wel wat met elkaar te maken hebben. Op het moment dat je dat bijvoorbeeld op internet zou moeten zoeken, kun je die combinaties niet meer maken. Dus je hebt helemaal niks aan informatie, zolang je niet de mogelijkheden hebt om ermee te schudden, zou ik maar zeggen. Ja, en dan is het natuurlijk veel handiger om... Kijk, het is dus veel handiger om het allemaal op een berg te hebben en dan steeds dat weten waar dat ligt en dat er gewoon tussenuit te halen. Ja. Want het gaat veel te ver, al die informatie die wij moeten verwerken. Nou, dan moet je eerst je jointje... Ja, ik draai eerst even een jointje af. En wat zit erin? Ja, hashies natuurlijk. Maar gewoon hashies. Stel je voor dat ik dat niet zou roken. Dan zou ik helemaal te snel gaan voor de meeste mensen. Dat je zelf afrennen. Dus, is dit je eerste? Of, Nee, joh, kom op, joh. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed? Nou, ik ga niet zoveel naar bed. Dat is ook nog een beetje een bijkomend probleem. Dus vanwege als je alle informatie nodig hebt om direct op de goede dag te kunnen reageren op weer de nieuwe gegevens, dan moet je dus ook het nieuws bijhouden. En nou hebben ze dus een probleem, is dat ze de meeste interessante programma's tegenwoordig 's nachts uitzenden. En haha en hihi, dat doen ze overdag. Dus... Ja, het haha en hier. Hoe lang ben je dan op? Nou, tot 1 uur of 5 zeker. En dan? Ja, en dan slaap ik 2-3 uur en dan kan ik weer aan het werk. En dat hou je vol? Nou, ik zou wel moeten, want er is niemand anders die het doet. En het grote probleem is dat het wel gedaan moet worden, dat werk. Kan ik het ook zeggen dat jij een soort genenbank bent begonnen? Wij zijn noodzakelijkerwijs een genenbank begonnen, ja. Maar dat niet een soort, maar een echte. Ja, maar dat is goud geld waard. Ja, maar dat is dus ook het probleem. Daarom krijg je er ook geen geld voor. Want iedereen denkt dat is goud geld waard. Het is alleen in zo'n klein handje. En een boer van tegenwoordig die heeft zulke grote velden. Dat voordat een boer er wat aan heeft van wat wij doen... Dan moet ik toch wel een heleboel grond erbij hebben. Want voordat ik één voorraadje ga opschalen op de maat dat een boer er wat aan heeft, dan wil ik eerst al dat andere ook opgeschaald hebben. En dat staat dus op die video die je me laat zien? Dit is een video die opgenomen is over het werk wat wij doen. Maar ik ben mijn kleur kwijt. En dit is alleen maar een stukje inleiding nog over van... Kijk, zelfs met Al Gore. Al Gore heeft het er ook over. Ja, die zegt zelfs dat het de meest kritische probleem is wat de mensheid ooit is tegengekomen. Wacht even, spoel hem eens terug. Wat zegt hij? Ik wil even precies horen wat hij zegt. Hoe oud is dit? Dit is zo uit 1994. 2 jaar oud. Ja. Is now very much at risk. It's actually one of the most critical environmental issues the world has ever faced. Zo. En mensen denken dus altijd dat je een bos moet aanplanten of zo. En daar gaat het dus echt niet om. Want in Nederland, wij zijn het tweede landbouwland van de wereld. En wat mij betreft het derde, maar volgens de laatste gegevens het tweede land. Moet je nagaan hoe klein Nederland is. En wij zijn de grootste producent en de grootste exporteur van landbouwproducten. Als je hier 1 natuurgebied maakt, hoeveel mensen honger levert dat op? Reken eens uit, weet je wel. Dat hebben mensen niet in de gaten in wat voor land ze wonen. Ja, dat is eigenlijk op basis van allemaal van dit soort leuke rituele dansjes en dingetjes. Waar ze vroeger nog allerlei gewasjes specifiek voor verbouwden. En die gewasjes die verdwijnen gewoon. Dus die hele cultuur valt ook in duigen. Want de hele menselijke cultuur is natuurlijk gebouwd op basis van landbouw. En waar is dit? Dit is in Mexico. En dit is gewoon een simpel inleidend verhaaltje om mensen uit te leggen. Van waar het nou specifiek om gaat. En dit gaat dan even één voorbeeld gewasje. De mais. Nou, één soort mais. Want je hebt een heleboel soorten mais. Kijk, wij hebben er al meer dan 800 dus. In Nederland? Nee, wij zelf. In Nederland verbouwen ze maar een paar rassen en dat zijn allemaal hybrides. Oh, jij in je hof? Ja. 800? 800, ja. We zijn niet de grootste hoor, voor mais. Is er nog meer? Ja, er is nog meer, ja. Deze mais die kun je bij ons niet eens echt goed verbouwen, vanwege dat je echt die lava daarbij nodig hebt ook. Dus als die mensen ermee ophouden, is dat ook echt weg. En er is nog maar een heel klein groepje die dat doet? Nou, er is nog maar 2 of 3 mensen die dat doen. En die mensen die dit dus verbouwen voor die wedstrijden, die verbouwen inmiddels zelf ook al hybrides. Dus, wacht even, die wedstrijden... Kijk, want nou gaan ze dat uitleggen. Moet vertalen. Oh jee. Nou, dat hij... Ja, dat is zo moeilijk om dat te vertalen. Omdat hij... Hij verbouwt nu eigenlijk moderne hybrides vanwege het feit dat dat gewoon meer opbrengt per vierkante meter. En hij moet geld verdienen, want Mexico heeft schulden. Dus iedere boer, die moet de schulden afbetalen van een land. Dus zolang jouw land genoeg produceert ten opzichte van je tekort, je begrotingstekorten. Nou, Nederland produceert meer als het begrotingstekort direct van het land. En dat is je enige winst die je hebt. Alle andere dingen, een auto, die kun je wel in elkaar zetten, maar al die onderdelen moet je dan eerst hebben. Die planten, dat zijn de enige dingen, je stopt het in de grond en het komt uit de grond. Dat is je winst. Dat is de enige winst die de mensheid ooit zal maken. Want dat komt erbij. Alle andere dingen is slechts op een andere manier in elkaar gezet. Dat is dus geen winst. Wat gaat eraf? Ja, dat gaat eraf. De enige winst die dan is, is de arbeid die erin zit. Terwijl een boer, die krijgt nooit geld voor zijn arbeid die erin zit. Er is geen boer met een salaris. Allemaal andere graantjes, die moeten nog gesorteerd worden. En dit zijn van die hele kleine eenkorens. En dit ook. Dat is wat, er was zo'n man gevonden in het Ötztal tussen Oostenrijk en Italië. En die man die noemde ze Ötzi, ja. En die had dus zaadjes in zijn zak en dat waren dus dit soort zaadjes van eenkoren. Nou, dat is dus grappig. Dat je in ieder geval kan checken, ja, die mensen aten dat echt, want ik verbouw dat en hij had het in zijn zak. En er zit nogal een flinke tijd tussen, dus tot die tijd zijn de mensen altijd geïnteresseerd geweest om dat toch te blijven verbouwen. En hoe oud was dat mens? Die komt uit de, ja, hoe moet je dat nou zeggen, ze dachten eigenlijk uit de steentijd, maar hij heeft bronzen dingen bij zich, dus hij zal wel uit het begin van de bronstijd komen. Maar hoe kom jij daar dan aan? Ja, ik verbouw dat gewoon al die tijd al. En bij het ene graantje kom ik eraan van een boer en van het andere graantje kom ik eraan vanwege dat iemand dat van een grasveld in Syrië weggeplukt heeft. En het andere heeft weer iemand anders gevonden ergens op een ander veldje. Maar sommige van die dingen die heb ik ook nog gevonden in de Betuwe, hoor. Die verbouwden ze nog 20 jaar geleden. Zonder dat iemand het wist? Zonder dat iemand het echt interessant vond. Dat verbouwden ze dan als voer voor hun koeien of zo. En waarom is dit wel van belang dan? Nou, omdat als je dit allemaal hebt, dan heb je helemaal geen genetische manipulatietrucjes nodig. Vanwege dat al die dingen bestaan al. Maar omdat ze het allemaal zo ver zoek maken, moeten ze het allemaal kunstmatig maken. Maar alles bestaat al. En nog steeds? En nog steeds. Alleen in hele kleine handjes vol. En daar kun je dus niet direct miljonair mee worden. Want voor hoeveel ligt hier nou, denk jij? Nou, sowieso onze collectie, als je een schatting zou moeten maken zoals een bedrijf ermee omgaat, dan zitten we dik in de miljarden. Als je ervan uitgaat dat 2 interessante genen ongeveer 500 miljoen waard zijn. En wij hebben er ongeveer 30.000. Dus 30.000 keer een 250 miljoen, dus om precies te zijn. Dus ik zit hier naast Ik ben ontzettend rijk, alleen het is wel allemaal betaald van een uitkering uiteindelijk. Dus je moet kijken hoe goed een uitkering kan functioneren. Alleen je krijgt er geen rode rotcent voor? Helemaal niks. Ik ben een werkeloze werkgever officieel. Dus ik ben arbeidsongeschikt en ik heb betaald personeel. Waar kijk je nou naar? Naar CNN, naar het weerbericht. Want ik moet even weten hoe ver het er omheen allemaal staat. Want ik heb allemaal mensen aan het werk, maar het is natuurlijk heel koud. En de grond die kun je niet bewerken, ik kan helemaal niks doen op dat moment. Ja, maar waarom dan CNN? Waarom? Omdat daar ook ander nieuws op komt natuurlijk. En wat, het werk wat ik doe is heel belangrijk om te weten wat de beursberichten zijn bijvoorbeeld. En het is heel belangrijk om te weten hoeveel soja er geproduceerd wordt en hoeveel procent van die gemanipuleerde soja bijvoorbeeld in zo'n schip kan zitten. Nou, als je weet dat er nog niemand voor 94 toestemming had om genetische soja te maken voor 1994 in de Verenigde Staten. Dus als voor 1994 niemand toestemming had, hoeveel sojabonen zou je dan genetisch gemanipuleerd kunnen hebben? Dus ik vermoed dat ze in ieder schip een handje hebben gegooid en daarmee een precedent geschapen hebben. Voor de volgende keer. En dit soort informatie moeten we allemaal bijhouden. Meen je dat? Ja, serieus. Dus ze hebben een handje? Het is technisch onmogelijk dat ze daar 2% doorheen gegooid hebben. Technisch onmogelijk. Zoveel grond en zoveel sojabonen die genetisch gemanipuleerd zijn, zijn er niet. Dat bestaat niet op de wereld? Absoluut onmogelijk. Of ze moeten eerder begonnen zijn? Dat kan niet, want dan zijn ze in overtredingen. Dan is het sowieso al strafbaar. Dus nou, jij denkt tot 1994 is er geen enkele aanvraag geweest voor genetisch gemanipuleerde soja. Dus ik weet het zeker. Dus stel je voor, je begint met één zo'n plant en je hebt pas vanaf 1994 toestemming om dat te doen. Nou, aan één zo'n plant komen hoogstens 25 zaadjes. Je kan het alleen maar in één jaar tijd verbouwen. Het kan alleen maar in de Verenigde Staten verbouwd worden. Waarmee dus maar in één jaar tijd krijg je 25 keer 25 zaadjes. Nou, en dan zijn we nu, in 1996 hebben ze dat dan geproduceerd. Dus hoeveel zaadjes hebben we dan, weet je wel? 25 keer 25 zaadjes. Nou, dat zit in al die schepen. Dit is het wapen van de toekomst. Ja? Ja, wat denk jij nou? Die hele Amerikanen, die hebben niks behalve dit soort dingen. Dus dat is waar ze je aan vastzetten gewoon. Zij beheersen die hele markt. En hoe zie jij dat dan voor je? Nou, dat voor de rest iedereen afhankelijk, wat iedereen ook roept over of dat wel of niet kan. Je moet het gewoon wel pikken, want jij kan het niet meer verbouwen. Jij hebt die grond niet, dus jij zal het wel moeten pikken. Jij zal dat op een gegeven moment te eten krijgen, of je dat nou leuk vindt of niet. Is het een nieuwe manier van oorlog voeren? Als ik jou afhankelijk maak van je levensmiddelen. Dus jouw levensmiddelen kan jij zelf niet meer creëren. Je moet ze altijd bij iemand anders halen. Dan ben je toch puur afhankelijk? Iedereen denkt dat hij onafhankelijk is. Iedereen is helemaal afhankelijk. Iedereen die denkt dat hij echt invloed heeft op zijn eigen leven, die heeft wat mij betreft een steekje los, hoor. Dat is denk ik een van de dingen die de meeste mensen wel veronderstellen. Waardoor dus iedereen alleen maar geld wil hebben. Want daarna denken ze dat ze alles wel kunnen kopen. Nou ja, als je Emil Ratelband moet geloven wel natuurlijk. Hè? Als je maar hard genoeg wil, dan kan je alles. Ja, maar ik ben bang dat als die mij tegenkomt en als ik eens eventjes met die meneer praat. Ik overtroef hem makkelijk, ja. Ja? Ja, zeker weten. Met wat voor argumenten dan? Nou, met wat voor argumenten dan? Dus als Emil Ratelband gelijk had, en hij was daar echt van overtuigd, dan ging die nu naar het eerste het beste arme plekje ergens, wat je maar kan verzinnen, waar mensen echt niks hebben. Daar vertelt hij die mensen dat alles kan en dan wil ik dat wel zien. Maar Emil Ratelband doet dat anders. Die vraagt eerst geld en die gaat dus mensen die het dus al kunnen betalen wijs maken dat ze het ook nog kunnen maken. Nou, dat is een makkie. Terwijl ik probeer het te verkopen, het verhaal van dat wel alles nog mogelijk is, aan mensen die geen geld hebben. Dat is ook het verschil tussen mij en hem. Daarom zit ik hier in de puinzooi en hij woont in een heel mooi huis. Zou je willen ruilen? Nou, dat mooie huis, als ik zijn mooie huis zou hebben, zou het vol zijn met allemaal mensen en allemaal dingen die goed bezig zijn om proberen te zorgen dat al die andere mensen nog een keus hebben. Dus niet dat ze het wel goed moeten maken en tjaka, weet je wel, maar dat ze gewoon een keus hebben van nou, vandaag even geen tjaka, joh. Ik blijf vandaag even lekker liggen. Dat is een keus. Nou, die keuzes, die zijn nergens te maken op het ogenblik. De meeste mensen moeten, denken ze. Maar door. Je moet je eens omdraaien. Dit wordt nu direct uitgezonden. Er worden hier medicijnen gemaakt van planten. En daar zit je. Dat is wel heel handig om dat in de gaten te houden. Van welke nieuwe medicijnen er nu weer zijn. Ze zijn er nou net achter met Sint-Janskruid en zo. Dat beter werkt als de meeste antidepressiva en zo. Dus. Ja? En wij hebben een hele grote collectie Sint-Janskruid. En iedere Sint-Janskruid is echt anders. Dus de ene is sterker dan de andere. Als je daar rassen van kweekt. Dan die rassen blijven altijd die eigenschappen houden. Welke? Nou, bijvoorbeeld de ene die heeft een zo hoog percentage en de andere heeft zo'n hoog percentage. Dit gaat toevallig over het Sint-Janskruid en dat wist ik nog niet. Maar dat zien we nu direct dus in beeld gebeuren. Heel waar? Ja, dit zijn Sint-Janskruidbloemetjes. Zet hem eens harder. Oh. Der in de 30 jaren van het wettige drinkt, schwört op die wirkung en schläft tatsächlich besser. Die gezondheid onze kinderen. Nee, dat was gewoon even zo'n artikel. Daarom zit ik dus de hele tijd ook nog te schakelen terwijl ik hier een interview zit te geven. Dus je slaapt er beter van? Nou nee, maar ja, bijvoorbeeld, maar het werkte ook heel goed als antidepressivum. En dat wist je allemaal? Ja, ik weet alles al wat ze gaan uitzenden. Dat is mijn werk ook, zorgen dat ik de hele tijd weet welke collecties wij zouden moeten. Ik moet dus al die Sint-Janskruiden verzamelen voordat zij achterkomen waar het voor dient. He? Want daar zit namelijk de hele grap erin. Dus ik kan die hele markt nou kapot maken. Vanwege dat ik kan zeggen van, ja, hoeveel procent wou je het hebben? Oh, je kan het bij ons zo krijgen, die kwaliteit, die sterkte. Wou je zwaar slapen, wou je minder zwaar slapen? Dan hebben we het allemaal over hetzelfde kruid. Maar allemaal varianten van datzelfde gewas. Dus bij het ene bosje slaap je de hele nacht goed? En het andere bosje slaap je gewoon lichtjes. Het is voor iedereen wat anders. Dus daarom kun je nooit zeggen, voor iedereen werkt Sint-Janskruid. Nee, iedereen heeft misschien zelfs wel een andere Sint-Janskruid nodig. Mooi, hè? Ja, zo mooi zit de wereld in elkaar. Alleen, zo mooi wordt de wereld dus niet gemaakt. Iedereen gaat nu op dat wetenschappelijke verhaaltje van die Sint-Janskruid, waar ze dan nu achter zijn gekomen. Volgend jaar staan er in de hele wereld grote velden Sint-Janskruid, allemaal dezelfde. En daar zit dan iedereen voortaan aan vast, aan dat. En dat gaat dan via één groot bedrijf en die maakt daar dan pillen van. En daarna maken ze kwekersrechten voor die Sint-Janskruidrassen en niemand kan dat meer in zijn tuin zetten. En daarmee hebben ze jou weer, want dan zelfs al wil je slapen, je zal altijd bij hun moeten afrekenen. Dus moet je wel werken voor geld op een gegeven moment. Kaplaarzen, uiteraard. Een paarse spijkerbroekachtig iets met een gat. Nee, dat is dicht. Kijk. Wat dicht genaaid is met paarse wol. Ja, wel in kleur. Wel in kleur. Ja, je denkt er wel over na, ja. Nou, dan een trui. Voor wat met een gat in mijn hart. Met een gat in je hart, ja. En ik denk al een jaar of 10 niet meer gewassen. Nee, dat is niet waar. Oh, nou, en dan daaronder geloof ik nog drie lagen. Het is een permanente asbak, zeggen we. En een leren jekkie met dat gaten hier en daar. Ja. En nog een trui en nog een jas. Haren tot op... Tot op mijn knieën bijna, ja. Geen tanden meer in je mond? Geen tanden meer in mijn mond, want als je geen geld hebt, heb je geen tandarts, hè? Laat eens zien eigenlijk. Ja, dat is echt heel erg. Dat is echt een zootje, zeg. Ja. Nog echt dat is allemaal ten bate van de Nederlandse bevolking. En de rest van de wereld. Nou, zie je dat ook echt zo? Nou ja, ze lopen nou in ieder geval niet de kans dat ik het allemaal zelf opeet. Nou, waarom sta je het eigenlijk allemaal af? En besteed je het niet aan jezelf? Omdat ik toch dood ga. Zo simpel. Oh, heerlijk gevoel toch? We gaan toch dood, dus waar zouden we het allemaal voor doen? Laten we dan maar doen voor iedereen die na ons komt. Ja, ja, dat is wel een mooie gedachte. Maar ik ben nog niet zo ver. Nee, maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Er moet er in ieder geval iemand zo gek zijn om als jij zo ver bent te zorgen dat je dat ook nog zou kunnen doen. Je kiest dus altijd voor het andere. Nou, als ik voor mezelf kies, dat is vrij zinloos, lijkt me. Ik geef gewoon mijn uitkering daarvoor. Ja. Hou jij dit even in de gaten, Floris? Oh, dat zijn jongens die op het ijs gaan. Ja. Nou, dat kan geen kwaad, hè? Nou, in principe wel, want dit zijn niet betrouwbare mensen. Hey. Waarom niet? Loop er maar even heen, hoor. Ken Vraag je? Me af ze dat niet willen doen. Ken je ze? Wij kennen hier iedereen. En dat is ook wel nodig, want anders weet je niet wie er waar steelt en zo. En aangezien wij eruit zien alsof we de eerste, de beste junkies zijn, denken een heleboel van die junkies dat ze dat ook wel kunnen flikken. En wij zien er helaas alleen maar zo uit. En dit gebouw is? Dit is uit de vorige eeuw, van hout. Echt waar? Ja. Gaan we nou in? Die clubhuis. Nee. Dit is absoluut geen clubhuis, nee. Allemaal planten, plantjes. Planten, meneer op bureaus. Hallo. Kuikentjes onder kippen. Heb je kuikentjes? Ja, natuurlijk hebben wij kuikentjes. Dat doen wij, kuikentjes maken. Ja, maar nu? Ja, dat hebben die kippen zelf gedaan. Dus ja, dat kun je ook niet tegenhouden natuurlijk. Wij zijn juist voorstander van dat die kippen het allemaal zelf nou eens doen. Maar ja, dat heeft dus wel eens gevolg dat ze het zelfs midden in de winter doen tegenwoordig. Goed, hallo, dag, ik ben Hansje. Ik ben Stijn. Hoi. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik ben de administratie aan het bijhouden van de melkertbanen. We hebben ongeveer, ongeveer 16 mensen in dienst die bij onze melkertbaan hebben. En wij werken dus voor die mensen met buiten van uitkering om hun aan het werk te helpen. Om ons bedrijf draaiende te houden, zou ik zeggen. En jij, allemaal zaadjes. Ik ben slazaden aan het ordenen. Een paar honderd slasoorten moeten allemaal op alfabetische volgorde in deze bak terechtkomen. En ik ben hier pas begonnen als melkert aannemer of werknemer, hoe je dat ook moet zeggen. Dus daar ben ik mee bezig. En wat heb je hier nou allemaal? Kleine zakjes? In elk zakje zijn hier honderden zakjes die voor mij op mijn bureau liggen. En daar staat allemaal een Latijnse naam op. Nou, die zijn allemaal op verschillende manieren hier op mijn bureau gekomen. En die moeten alfabetisch geordend worden, zodat mensen het makkelijk kunnen terugvinden. Als ze een bepaalde soort zoeken, een boer of een deskundige die een bepaald soort zaad zoekt, die kan dat dan in deze bak terugvinden. Helemaal alfabetisch en op soort. Nou, als dat een vriezer is, dan moet je hem zeker daar even weghalen. Maar dit is wat ik van de week gevraagd heb. Of mensen dit even allemaal weg kunnen halen. Dan kunnen we er even een echte keuken van maken. Want we hebben nou watertanks namelijk. Goed dan. Moet ook niet. En voordat je het weet, neemt iedereen zijn eigen merk thee mee. En dan kun je dat kastje niet meer verplaatsen bijvoorbeeld. Waarom rook je eigenlijk zoveel... Stel je voor dat ik ga nou al hard, dat ik nog harder ga. Reken dat eens uit. Nee, maar meen je dat? Dat je... Ja, denk je nou. Om gewoon een gesprek te kunnen voeren met iemand, dan steek ik een jointje op. Heel bewust? Ja, want daarmee hou ik tenminste alles gewoon in een tempo dat iedereen het nog een beetje kan bijhouden. Gebruik je nog andere drugs? Nee, moet dat? Nou ja. Ja, als dat moet, wil ik dat wel even doen nu. Dan kun je horen hoe dat klinkt. Nee, je gaat niet naar een houseparty of... Daar heb ik echt geen tijd voor. Met een ecstasy-pilletje? Nee, ecstasy-pilletjes moet je sowieso niet doen. Want dat is gemaakt van twee stofjes. Waarvan het ene stofje zorgt dat je extra celdelingen krijgt. En het andere stofje zorgt dat die cellen die dan extra gaan delen, dat niet de goede zijn. Oftewel, eentje is kankerverwekkend en eentje die zorgt dat de celdelingen sneller gaan. En bij kankerverwekkend, kanker is al het probleem dat je cellen te snel delen. Als je dat dan gaat simuleren, dus die mensen gaan over... Nou, als ze dit jaar geslikt hebben, de kans dat ze er een goede tik van krijgen over een jaar of 10 is heel erg groot. Mede? Dat kan ik je garanderen zelfs. Dus iedereen die een handtekening hierbij wil hebben, die kan die zo krijgen. Hoe heb je dat gevonden? Dit kun je gewoon zo, iedereen kan dit opzoeken. Vanwege dat het ene stofje komt uit nootmuskaat en het andere stofje komt uit sassafras. En dit kun je chemisch ook op allerlei manieren namaken. Sassafras? Sassafras is een soort boom. En nootmuskaat is dus ook slecht? Nou, ras maar eens een hele nootmuskaat door je eten heen. Dan moet je eens kijken hoe ver jij kan vliegen. Echt, dat is gewoon... En een nootmuskaatnoot kost ongeveer, nou, als je echt een hele dure, hele goede wil hebben, ben je wel 1,25 kwijt. En dan kan je dus... Daar kun je houden dat het een lieve lust is. Je krijgt alleen ineens allerlei verschijnselen die naar kanker neigen. En als je er dan nog sassafras bij doet, dan zorg je ook nog dat die cellen extra snel gaan. En dan heb je ecstasypillen. Maar er zijn nu een hoop jongen die wekelijks... vrijdagavond en zaterdagavond 1 of 2 van die dingen nemen. Dat is al heel normaal. Dat is niet eens extreem. Nee, maar als dat al heel normaal is, moet je eens kijken hoe abnormaal de rest van de wereld dus is. Waar ze de rest van de tijd doorbrengen. Ja, maar ik bedoel dus... Ja, want anders doe je dat soort dingen nee, toch nee, niet? Luister. Nee, steek nog geen op, want je gaat te snel. Maar dit is mensen een... verwachten niet eens dat het originele recept van ecstasy van natuurlijke dingetjes afkomstig is. Dat verwachten ze niet. Ja. Die bedenken niet dat chemische fabriekjes, de meest mooie chemische fabriekjes op aarde, dat heet de planten. Ja. En plant, het Engelse woord voor fabriek, let wel, is plant. Oké, en als je het uitspreekt als plant, dan heb je het precies het verschil tussen de twee. Het is alleen een klankverschil. Ja, dat is wel mooi, hè. Maar dat is dus levensgevaarlijk wat die jongens doen in meiden. Nou ja, er zijn mensen die kunnen dus, die zouden het dus wel kunnen hebben. Maar je komt er pas achter, na 10 jaar, en niet 10 jaar slikken. Nee, na 10 jaar dat je hem geslikt hebt, daarna kom je er pas achter. Hè, dus, ja. Dus. Waarom werk jij niet met Wageningen samen? Wij werken hartstikke met Wageningen samen, maar dat is zo'n kleinzielige bende daar. Daar werken namelijk zulke domme mensen. Subtiel uitgedrukt. En die zijn alleen maar bezig met fondsen te werven. Maar er werken ook mensen die zo bezig zijn. En zo... Nee, die zijn niet zo bezig. Kom op, die hebben veel minder als wij. Die houden maar een paar gewassen in stand, hoor. In de diepvries. En dat is een makkie dus, want 20 jaar hoeven ze daar niks te doen. Ze hebben vooral de Albert Heijn gewassen. Dus ze hebben vooral de moderne... Ja. Als ik daar rondloop op die genenbank, dan krijgen ze een rondleiding van mij en niet omgekeerd. Met andere woorden, zij kennen hun eigen gewassen niet. Zij moeten er een boekje bij openslaan en dan lezen welk nummer erbij staat. Oh ja, dat is dat en dat. Dat is op zich niet zo gek, hoor. Dat is op zich heel erg dom. Vanwege het werk wat wij doen, dat kan je niet op zo'n manier doen. Als ik die bordjes verwissel, dan zijn die mensen daarna hebben een heel ander verhaal. En die gaan gerustig dat verhaal vertellen. Je moet het zien. Je moet ook weten of die bordjes wel kloppen die erbij staan. Nou, die garantie kunnen zij niet geven. Ik wel. Want zij hebben het... Zij hebben zelf niet die bordjes geschreven. Ze hebben zelf niet de planten erbij gezet. Ze weten er niks van. Ze beheren die ijskast. Ze beheren de gegevens die ze hebben, maar ze hebben daar niet eens boeken. Dus ze moeten het allemaal nog zelf verzinnen. Erger je daaraan? Aan die mensen. Ja, want dat zijn hele arrogante lui gewoon. Want die lui die hebben gewoon een driftig inkomen. En die vertellen tegen iedereen hoe slecht het allemaal is geregeld op deze wereld. En ze doen er niks aan. Met hun salaris zouden ze 3 keer kunnen betalen wat we hier doen. Maar wat betekenen ze dan voor Nederland? Die mensen, wat die betekenen voor Nederland. Dat die ministers tot ze ons tegenkwamen relaxed geslapen hebben. Want die dachten het is al geregeld. Zoals iedereen die naar de tv kijkt denkt het is al geregeld. Thank you. Ben je nou zenuwachtig? Nee, ik sta eigenlijk heel erg te balen. Meen je dat? Ja, echt waar. Want het is hier zo koud. Bijvoorbeeld. Want sommige van die dingen van mensen steken wel de kachel aan, maar laten ze de hele tijd de deur openstaan bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Kijk, het is zo slecht tegen, maar ik ben een ontzettende etterbouw. Dus ik ben een zie beetje een pietje een precies. Een klootzakje? Ja, heel erg zelfs. Want ik zou op dat soort dingen letten. Het zou mij niet overkomen. Ja. Alleen ik moet er op een gegeven moment echt van uit kunnen gaan dat ik op andere mensen kan bouwen. Anders hangt het altijd van mij alleen maar af. Ja. Dus ik moet dit soort dingen dan maar fout laten gaan. En ik kan er heel slecht tegen om het fout te laten gaan. Oh, wie komt er nu binnen? Kijk. Minister dus, De Boer? Dag. Goedendag, ik ben Guus Liebeer. Hallo. Hallo, Hans, je bent schoten. Ja. Zo. Nou, het is hier nog koud, maar ze hebben de kachel net aangestoken. Dus. En ik weet niet wat de volgorde was wat jullie hadden. Komt minister Pronk ook? Die komt ook, ja. Dat hebben we afgesproken, dus ik verwacht hem. Ik zeg net, het is misschien voor hem makkelijker om in Burundi de weg te vinden dan hier op dit stukje. Ongelooflijk, hè? Ja, maar het is een prachtig stukje voor deze activiteiten hier. Ja, als je ziet, als je hier binnenkomt, zo langs de gracht. Ja, je verwacht het helemaal niet zo vlak bij Utrecht. Ja. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal te zien krijg. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Je moet de koffie aanbieden. Wie? Jij. Ja, maar die komt er al aan, de koffie. Oh. Ik ben beter... Je moet meer gastvrouw zijn. Ja, maar ik ben geen gastvrouw. Kernkammer. Ja. Van, ja. Guus Liebeer. Hallo. Dag. Goeiedag. Hans, je bent schoot van Karel. Hallo. Hallo. Zo, nou. Margreet er al. Ja, Margreet is er al. Ja. Maar misschien is het wel handig om alvast plaats te nemen. Dan kunnen we het apparaat aanzetten. Zet hem dan niet aan, kan dat? Nou, hij staat aan het begin, dat mag niet. Ik heb hem op de plek neergezet waar hij moest. Echt waar, waar is die? Je hebt de verkeerde band. Je hebt hem teruggespoeld. Eikel, weet je hoeveel tijd me dat gaat kosten nu? Nou, doe maar even snel. Hij moet veel verder, nou moet ik toch gaan. Ik heb die band die stond op de goede plek, man. Nee, ik doe toch al mijn werk, je moet toch voor de rest niks doen? Veel verder. Goedendag, ik ben Guus Liebeert. Nou, voor zover ik dat nog niet gedaan had, ik ben Guus Liebeweert en ik speel hier de baas. En in mijn hoofd gebeurt eigenlijk alles waardoor uiteindelijk dit er allemaal uit heeft kunnen vallen. En er is een video gemaakt over het werk wat wij doen, alleen die duurde veel te lang voor vandaag. Dus die hebben we een stukje ingekort. Maar het is wel heel belangrijk om eventjes dat rustig, dat iedereen dat in zich op kan nemen. Vanwege, er wordt heel veel verschillende dingen bijgehaald en heel veel verschillende dingen getoond. En het eindigt bij ons. En daarna gaan we zelf even rondkijken. Om het verhaal weer verder van die video. Verder even zelf langs lopen dan. Is het mogelijk dat het Nederlandse ministerie van Landbouw dat niet zelf heeft georganiseerd? Ja, omdat het Nederlandse ministerie van Landbouw dat is door de Duitsers opgezet, dat hele systeem. Dat is in 1943. Die wetten hebben we nog steeds. De hele kwekersrecht... toestanden, dat komt uit 1943. Dat is ook zo ben ik erin terechtgekomen. Vanwege dat, omdat het Marshallplan, dat wilde Nederland wel goed gevoed houden. En aangezien die Duitsers, die wilden eigenlijk zichzelf goed gevoed houden in de Tweede Wereldoorlog. En Nederland is altijd het landbouwland geweest. We zijn het derde landbouwland op aarde. En het is toch erg interessant om te weten hoe klein wij zijn ten opzichte van alle andere landen. En in Nederland... ja, op het moment dat de winkel vol ligt, kom je er niet achter dat er ergens een tekort aan is. Verzamel jezelf, nieuwe zaden. Ja. Alleen de laatste tijd krijgen we het dus niet meer over de grens heen, want het wordt tegengehouden. Nee, maar vanuit Nederland? Nou, in Nederland, dat is echt, dat hebben we leeggehaald en dat is leeg. Ja. Ik ben net zoals Columbus, ik ontdek niet Amerika. Dat was er al. Je zei zo even, je hebt alles wat er in Nederland is. Wat er ooit is gegroeid. Dat hebben we niet. Hè? Niet alles wat er ooit heeft gegroeid. Hè? Want het probleem is, het is hier ook een keertje tropisch geweest en zo. En... Maar wat nog beschikbaar zou zijn, dat is hier. Ja. Wat levensvatbaar is, dat hebben we. Zijn er soortgelijke centra in andere Europese landen? Ja, maar die zijn allemaal failliet gegaan de afgelopen jaren. Jij kan niet failliet gaan omdat je... Omdat wij hier in Nederland een heel mooi sociaal vangnet hebben, zo. Hoeveel medewerkers zijn er hier? Betaald? Er zijn hier 20 betaalde medewerkers en 8 onbetaalde medewerkers. Nou, of het een melkje te werken. Ja. Dat is gemeentelijk? Dat is gemeentelijk. Ah. Dit zijn krombekeenden. En dit is dus echt het zeldzaamste wat Nederland te bieden heeft aan vee. Uitgestorven, behalve hier. Nou, dat komt omdat je hier geen geld meer mee kan verdienen. Want ze hebben tegenwoordig bij Harderwijken zo super dikke witte eenden. Het zijn toch geen tamme eenden, het zijn wilde eenden? Dit? Ja? Dit zijn tamme eenden. Ja, nu geworden, maar ze waren... Nee, nee. Dit is echt een Nederlands cultuurbeest, hoor. Oh, ja. Oh. Dit zijn krombek eenden. Ja, die zie je op oude schilderijen wel staan. Ja. Met die kromme bekken. Nou, één keer per jaar. En dan leggen ze meestal een 10, 12 eieren. En dan sterft bijna alles uit vanwege dat je zware inteeltproblemen hebt als je zoiets zeldzaams hebt. Ja, ja. Ja. Vandaar dat we ook met die spreeuwkoppen daar wat kruisingen en dan weer wat nieuw bloed proberen aan te voeren. Ja. Want anders ben je het dus echt kwijt. Ja. Nou, hier staat dus de uiencollectie, maar in de winter zie je daar dus bijna alleen maar de bordjes van. Ja. Dat staat hier dus helemaal vol met bordjes. Hoeveel heb je er? Hoeveel uien? Hoeveel uien? Wij hebben ongeveer 2000 verschillende. 2000 verschillende. Dat gaat alleen maar over de wilde dan. Want van de cultivars zou ik het uit mijn hoofd niet eens weten. Want we doen vooral ook alle wilde vormen over. Ja, waar ik de vraag hier. Hier verzamelen dus ook wilde varianten? Ja, dat kan niet anders, want anders raak je de rest ook kwijt. Nee, dat begrijp ik. Dit is de Hollands kuifoen. Dit is in Nederland sinds 850 ongeveer, na Christus. Dus zo zagen kippen er vroeger uit. En die hebben geen kammen. Ja. Wij hebben er dus eentje nog in Oost-Duitsland uit een legbatterij gehaald. Want in Oost-Duitsland vonden ze het heel handig. Daardoor zijn er dus nog redelijk wat overgebleven. Want in legbatterijen pikken kippen elkaar. Maar met zo'n kuivel pikken ze elkaar niet. Nou, en in Oost-Duitsland vonden ze dat heel handig. Inmiddels hebben ze nergens in Oost-Duitsland meer deze kippen. En zo komen wij dus aan de Vresselijn. Dit is de Veluwse landgeit. Ja. En dit zijn drie mevrouwen Veluwse landgeit. En hoeveel zijn daar nog van? Van deze, dit is alles wat er van is. Ja, dat is ook nog een manier. Wij als gasten dus. Dit is het Vrieshoen. Die waren hier al aanwezig toen de Romeinen kwamen. Hier zitten uilenbaarden in Brabant. Zijn dat wervers? Nou, niet in deze staat. Nergens meer dat ze gewoon echt goed leggen en goed... Nee. Sumatra. En aangezien de meeste zo zeldzaam zijn, heb je zoveel inteeltproblemen... dat je moet bijna 100 eieren uitbroeden om er 10 echt over te houden. Ja. En deze kip hier, die witte, die komt uit een ei bij de Albert Heijn weggehaald. En Albert Heijn beweerde dat ze Araucana-eieren hadden. Dat zijn groene eieren. En dit is geen Araucana, die witte kip. En Araucana's hebben wij ook. En dat zijn Zuid-Amerikaanse semi-wilde kippen. En die zien er echt heel anders uit. Maar dit is wel een bijzondere kip? Nee, ja, dit is een bijzondere kip. Het is een ei in een supermarkt gekocht en daar is die kip uitgekomen. Ja, dat is al heel bijzonder. Nou, de Albert Heijn die heeft foldertjes met dat zij beschermde Araucana-stammen en zo in stand houden. En het is dus ook een leugen. Want er komt zo'n witte kip uit en die witte kip is absoluut geen Araucana. Die legt toevallig wel groene eieren. Dit is wel leuk. Het stamoude ras waar alle moderne legbatterijkippen vanaf komen. Dat is Italiaans. Prachtige beesten, man. Hè? Het zijn zulke mooie beesten. Allemaal eigenlijk. Hier zitten de grootste diefstalproblemen op. Want hier is veel geld mee te verdienen met kippen. Ja. En die worden ook gejat. Die werden gejat. En totdat ik ben gestopt met te vertellen wie de ouders zijn. En nou zijn ze dus niet meer te stelen, want je moet nou eerst het papiertje erbij hebben. Deze kalkoenen die kunnen nog zelf paren. En als je nou weet dat het grootste probleem is met kalkoenen, vanwege dat daar zo ontzettend in doorgefokt is, dat ze niet meer zelf kunnen paren, die worden dus allemaal kunstmatig bevrucht. Wat, kunstmatig bevrucht? Ja, daarom zijn kalkoenen op het ogenblik heel erg interessant. Zullen we dan via dit pad weer helemaal zo teruglopen? Dan... Wat vindt u ervan, meneer Pronk? Het buitengewoon en bewaren waard. Maar het is zeer kwetsbaar. Nou hè, en heel klein hè? Heel klein, veel te klein. Ik begrijp dus eigenlijk niet dat dit allemaal, dat overschaam je wel een beetje, particulier initiatief moet zijn. Ja, van bijna... Het zou dus een overheidszaak dienen te zijn. Wij stoppen veel geld in de, zeg maar, de internationale genenbanken. En daar is heel erg veel internationaal overleg over. Maar dat het natuurlijk locatiespecifiek, dus in alle afzonderlijke landen ook overal dient te zijn. En dus ook in Nederland. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Het interessante hier is dat het allemaal niet is opgeborgen in dozen, in laboratoria, maar in de natuur. En zijn belangrijkste probleem is het gebrek aan grond. Ik heb hem gevraagd, hoeveel heb je eigenlijk nodig om te kunnen investeren in het bewaren. Hij heeft 2 hectare hier in zijn totaliteit, dat is natuurlijk veel te weinig. 40 hectare zou nodig zijn. Het is natuurlijk een levensbelang, toch lijkt mij, voor Nederland. Ja. Maar u wil hier zeker aandacht aan gaan besteden? Ja hoor, daarom zijn we hier. En dat is niet incidenteel. Daar gaan we wel mee verder. Eén noemt het wonder, de ander rot. Maar er is niemand die het uit weet te leggen. Moest je nou huilen? Ja, ik moest even huilen, ja. Dat klopt wel. Even huilen, ja. Dat klopt wel. Van wat er werd gezegd? Ja, van wat er gebeurt. Ik kan moeilijk iets anders over zeggen, denk ik. Wat gebeurde dan volgens jou? Ten eerste is minister De Boer aan het woord. Die geeft gewoon heel direct aan dat ze niet zo goed op de hoogte is van wat er allemaal gaande is. Ik krijg een bepaalde vorm van erkenning van haar. En ja, daar word ik toch wel door gegrepen, want ik ben hier ook al 10 jaar mee bezig. Zo simpel werkt het natuurlijk ook. En als ik Pronk dan hoor zeggen dat daar waar hij zich in de wereld voor inzet, dat dat in eigen huis ook het geval is. Dat en zo dichtbij, hè? En zo dichtbij, hè? Ja. Dat is om de hoek eigenlijk. Dat hij eigenlijk pas vandaag zich heeft gerealiseerd dat er een groep mensen zijn die zich daarmee bezighouden. En dat het niet aan overheden is weggelegd op dit moment om dat voor elkaar te boksen. Ja, dan schiet ik een beetje vol natuurlijk op een gegeven moment. Dan hoor ik in ieder geval van de mensen die erover gaan, dat het werk wat we doen ook inderdaad zinvol is. Of... Is het nou tranen van geluk? Of ook tranen van boosheid dat ze het niet weten? Nee, tuurlijk niet. Geluk? We zijn bezig om mensen zich daar juist bewust van te maken. Of het dan geluk is of verdriet. Het is gewoon alles bij elkaar op zo'n moment natuurlijk. Ja. Ik ben er 10 jaar mee bezig. In die 10 jaar ben ik natuurlijk ook, heb ik ook mijn momenten gehad dat ik ben gaan twijfelen aan wat ik zelf doe. Waar wij mee bezig zijn, of het nou gewoon op een gegeven moment gewoon ophoudt. Of, je ziet ineens dat het toch naar je geluisterd wordt. En niet alleen naar mij geluisterd wordt, maar gewoon... Het zit je hoog, hè? Natuurlijk zit het hoog. Het werd tijd gewoon dat er wat gebeurde. Gewoon tijd dat er wat gebeurde, anders... Zouden we ons in onze eigen vingers gaan snijden op een gegeven moment. Dan ga je de boel gewoon onderspitten als het ware. Van zoek het maar uit. Al jaren uien aan het kweken en al jaren bezig om een zeer strenge selectie toe te passen. Omdat ik gewoon niet de ruimte heb om het neer te zetten. En dat is gewoon, ik hoop dat er nu eens verandering in komt. Ja, ik zou het graag ook eens proeven en zo. Is eten. Ja, dat gebeurt niet, hè? Maar kan niet. Kan gewoon niet. je nou al je kennis doorgeven? Ja, dat kan helemaal niet, joh. Dat is nou net het grote probleem. Mensen zijn gewoon getraind in bepaalde dingen te leren op een manier wat niet de juiste manier is. Dus als je gaat kijken in een boekenwinkel hoeveel boekjes er zijn, hoe help ik mezelf met dit, hoe moet ik timmeren, hoe kun je kleien en wat is de methode om daartoe te komen. Nou, methodes, daar ben ik dus echt heel slecht in. Dat is dus ook van waarom het in ieder geval tot nog toe dus nog draait. Want stel je voor dat we een methode hadden gebruikt, dan hadden we volgens die methode nu nog moeten draaien. Ik kan nu nog steeds iedere dag iets opzetten. Iets bedenken en er ergens anders een draai aan geven. Waar gaat jouw kennis dan heen? Ja, dat is dus mijn grote probleem. Ik ben tot nog toe niemand tegengekomen die dermate ongespecialiseerd kan denken. En die zo weinig vakjes in zijn hoofd heeft gemaakt. Want dat, je hebt die, als je die vakjes in je hoofd gaat maken, dus van ik deel dat daarin en ik deel dat daarin, dan kun je niks meer met je informatie. Ja. Wat gebeurt er dan als je doodgaat? Nou, waarschijnlijk heb ik dan eindelijk rust. Nee, met jouw kennis. Die heeft misschien ook wel eens een keer rust nodig. Dan is weg. Wie weet is die kennis wel helemaal niet nodig. Weet je hoe die mensen 10.000 jaar geleden met landbouw zijn begonnen? Het is toch ook spannend, want daarvoor moest je alles maar uit de natuur plukken en overal achteraan rennen. Nee, maar geen als antwoord. Nee. Wat gebeurt er nou met jouw kennis als je overlijdt? Ja, maar wat ik doe hangt niet van mijn kennis af, want de dingen die ik doe feitelijk zijn dingen die de mensen deden toen ze net de landbouw ontdekten. Dus wat mij betreft, ik zit de hele dag alleen maar verbaasd te kijken van hoe kan het nou dat die mensen toen daar wel overal vertrouwen in hadden en gewoon maar een jaar lang bleven zitten op dezelfde plek, terwijl ze wisten dat ze dan dood konden gaan omdat ze dan al het eten wel op hadden. Ze moesten eerst die grond gaan bewerken. Ze hadden vertrouwen nodig in één iemand die zei van nou, ik heb een leuk idee, laten we eens wat zaadjes in de grond gaan douwen. En we blijven hier gewoon wachten tot het er weer uitkomt. En daarna halen we ze erop en dan kunnen we hier blijven zitten. Maar wat gebeurt er nou als jij doodgaat? Dat vroegen ze aan die man ook niet, want anders hadden we nu niet zo mooi kunnen leven met zoveel voedsel en zoveel boeken en zoveel informatie. Dat hebben ze zich vroeger ook nooit afgevraagd. Laatste keer. Als jij overlijdt, wat blijft er dan nog van jouw levenswerk over? Mijn levenswerk blijft dan over. Dus dan ben ik er toch nog. Het blijft dus voortbestaan. Ja, want dat hele systeem met al die regeltjes waarvoor je nou nog mijn hoofd nodig hebt om daar doorheen te komen op een hele andere manier als tot nog toe iedereen, waardoor je gewoon nieuwe mogelijkheden creëert. Dat moet eerst weer gecreëerd worden en daardoor moeten dus eerst een heleboel dingen weggehaald worden. Het Hof van Eden blijft bestaan. Nou, dat weet ik wel zeker, want ze zijn nou toch allemaal goed aan het uitfrieken met bepaalde dingetjes alleen maar uitproberen. Terwijl al die mensen in die discotheken, die lopen allemaal van die pillen te slikken en dat soort dingen. Nou, dat leren ze op een gegeven moment wel af, hoor. Dus je hebt wel hoop? Ja, dat dus het meest hoopvolle is op het moment dat niemand meer weet wat ze moeten doen. Want op een gegeven moment moet er dan toch wel wat gebeuren, want anders houden die mensen het niet vol. Dus dan komt er wel weer iemand anders die denkt van, hé, zo kan het niet langer. Uiteindelijk komt het goed. Zolang ik wat doe, en dat zag je ook bij die ministers, dan gaat het nog door. Want die minister die zei zelf van, hé, ik heb ook de hele tijd vertrouwd op al die wetenschappers en ik denk dat is al geregeld. En dat is niet zo. En wat hij nou maakt voor stomme fouten is dat hij nou gaat vertrouwen op mij, want dan is het ook wel geregeld. Ja, maar dat is dus ook niet zo. Het is nooit geregeld, dat is het mooie van het leven. Je kan het nooit voor elkaar krijgen, het ideaal maak je nooit mee. Daarom hebben mensen op een gegeven moment maar gedacht van, nou, er zal wel een hemel zijn, en dan krijg je het vanzelf op een gegeven moment. Terwijl ik weet zeker dat we erin rondlopen. Nu al? Zeker weten, daar hoef je niet voor dood gegaan te zijn. Die hele mooie tuin waar we uitgejaagd waren, daar lopen we middenin. Wat zijn wij dom. Wij lopen onszelf, ons verstand een beetje wijs te maken dat we er niet zijn en daardoor zien we het niet. We zijn weggejaagd, we zijn verdoemd, want daarmee word je geboren. Het is allemaal heel triest, weet je wel. En dat is dus dat is de eerste leugen die we onszelf wijs maken, is dat het paradijs nog moet komen. Daar lopen we nou rond. Dat weet je zeker? Ik weet in ieder geval zeker dat het niet op Mars is. We'll be right back. Damocles ging deze week over de Utrechtse genenrentmeester Guus Lieberweert en zijn Hof van Ede. Dit programma is gemaakt door Hansje Bunschoten. Techniek Herco de Boer. Redactie Christophe van Basten-Batenburg. U kunt de cassette van deze uitzending bestellen door 15 gulden over te maken op gironummer 3222100. Gironummer 3222100. Ter attentie van Caro's cassetteservers in Weert. En vermeld u daarbij de datum van deze uitzending. En dat is vandaag 21 januari. Zo dadelijk na het nieuws van 1 uur is de Caro bij u terug met Niemands